Radio 1. Straks in BVSC alles over een keiharde broederstrijd in het vaderlandse boogschieten. En waarom gaan er toch zoveel boksers de politiek in? Dat alles na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Reisorganisatie Sunweb laat voortaan de klanten bepalen of die naar landen kunnen die op code oranje staan. Tot nu toe vloog het bedrijf niet naar landen die door de overheid op oranje zijn gezet. Maar volgens directeur Ten Brink waren veel mensen het daar niet mee eens. Nederland is voor het grootste deel donkerrood op de nieuwe Europese coronakaart. Ook in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn veel besmettingen, net als eerder in Groningen. De Rotterdamse haven is nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis. Ondanks een groei ten opzichte van 2020 is de overslag, vergeleken met het eerste halfjaar van 2019, nog altijd 4% minder. En Team NL in Tokio is volgens chef de mission Pieter van der Hogeband nog niet in paniek nu er 3 coronabesmettingen zijn geconstateerd in de Nederlandse Olympische ploeg. Bij taekwondoka Reshmi Ogink, skateboardster Candy Jacobs en een staflid van de roeiploeg is corona geconstateerd. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Trink, trink. Goedemorgen, Wouter, met Marcel. Marcel, met Wouter. Goedemorgen. Wat is je opgevallen? Nou, allereerst zit natuurlijk nog in mijn hoofd die geweldige 10-3-overwinning van de Leeuwinnen. Het was voetbal uit een ander tijdperk. En vandaag dan het hele donkere nieuws. Dat Guinea zich ook heeft teruggetrokken van de Olympische Spelen. Dat is nu al het tweede land. Noord-Korea weg, Guinea weg. Nou weet ik wel, dat is goed voor ons medaillespiegel. Maar het is dan wel een teken aan de wand. Dit is het tweede domino-steentje dat valt. Ik heb begrepen dat er inmiddels in het Nederlands elftal, een begeleider of Nederlandse team, een begeleider van de roeiers, heeft nu ook corona. Ja. Dus de roeiers gaan binnenkort ook naar huis. Ik vind wel echt serieus, sluit die sporters nog meer op. Sluit ze nog meer op. Breng ze in shuttlebusjes naar het stadion. Maar sluit ze daarna meteen op. In kamertjes zonder ramen met alleen een bed. Dat ze zich lekker kunnen focussen. En misschien dat we dan de medaillespiegel nog verder omhoog kunnen trekken. Want iedere buitenlander die wegvalt, dat is een medaille voor de Nederlanders. Jongen, dan zijn we straks misschien wel derde of vierde land van de wereld. Dan loop ik echt wel even anders op straat, hoor. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast mij vandaag voor de tweede keer deze week de zeer talentvolle wieleranalist Stef Clement. Ja, ook al zo'n moeilijk woord. Wieleranalist. Wieleranalist. Fijn dat je er bent, Stef. Goedemiddag. Vandaag in BVSC nemen we een kijkje in Tokio bij onze boogschutters, waar de spanning hoog oploopt. En horen we of goede boksers ook goede politici zijn, want Co Adriaanse zei het ooit al, een goed paard is nog geen goede ruiter. Dat alles natuurlijk straks na sport in de media. Te beginnen met Olympisch nieuws. IOC-voorzitter Thomas Bach had gisteren namelijk een nieuwtje. The International Olympic Committee has the honor to announce that the games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. Groot applaus. Ja, Brisbane, Australia gaat dus de Spelen organiseren. Niet echt een verrassing, want Brisbane was de enige stad met een serieus bid. Ja, Brisbane, Stef. Nou, volgens mij mag je dan heel blij zijn dat die stad geboden heeft. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ben wel in Australië geweest. En ik heb Australië leren kennen als een land echt vol van sport. Als wij in Down Under, Tour Down Under waren, dan kwam het hele land, en dan moet je toch best wel een afstand afleggen, kwam kijken. Oh echt? Sport leeft echt in het land. Dat zie je ook met de Melbourne, met de tennistoernooi. Dus Australië is volgens mij wel succesvol. Een goede keuze, ook al was er geen keuze. Nu is het niet voor het eerst dat er maar één kandidaat is voor de Spelen. Dat was namelijk bij de verkiezingen van 2024 en 2028 ook zo. En omdat het zo duur is, willen er namelijk veel landen hun handen niet aan branden. Volgens de NOS zou het nu juist de meer ondemocratische landen zijn die de Spelen nog wel willen organiseren. Ja, Stef, dat lijkt me best een probleem, dat de Spelen alleen nog maar naar Turkmenistan en Wit-Rusland gaan. Ja, je kent mijn standpunten wat betreft sport en politiek, en dat je dat zoveel mogelijk gescheiden moet houden. Het gevaar zit er inderdaad in dat je in dat soort landen toch wel ter eer en glorie van de heersende dictaturen wordt gebruikt. Hè, om iets moois weg te zetten, om te laten zien van kijk eens hoe goed ik het hier allemaal aan het doen ben. Ja, ik ben er geen fan van. Alleen blijkbaar zijn de prijzen zo hoog voor het organiseren van een spelen dat in democratische landen de weerstand inderdaad steeds groter wordt. Ja, het is in Nederland ook wel eens geprobeerd om het weer te gaan doen. Maar het is ook wel erg duur, hè? Ja, duur. En in Nederland zit je natuurlijk ook nog gewoon met de hele logistieke problematiek. Want ja, zet maar eens een stuk weg af. Creëer hier nog maar eens een Olympic Lane. Ja. Dat gaat je natuurlijk niet lukken. Inderdaad, zegt iedereen. We willen er ook rijden. Ja, dat gaat inderdaad niet. Eigenwijze Nederlanders. Dan richten we ons op vanavond. Dan begint voor Nederland een nieuw voetbalavontuur. De eerste wedstrijd van een Nederlands team ooit in de Conference League. Feyenoord neemt het op tegen FC Drita uit Kosovo. En nu lijkt Nederland verdeelder dan ooit, Stef. Voor of tegen die Conference League? Waar sta jij? Ik ben het Zwitserland in de Conference League. Ik ben gewoon opgegroeid met de Europa Cup 1, 2 en 3. En ik heb pas sinds kort begrepen dat de Europa Cup 2 al een tijdje niet meer gespeeld wordt. Tijdje? Nee. Nee, de Conference League is dus een soort van 3. Het laagste niveau. Maar we hadden toch nog steeds de Europa League? De Europa League, de Champions League. Ja. En nu hebben we dit eronder zitten voor clubs als Vitesse, Feyenoord, die dan ook Europees kunnen spelen. Nou goed, je bent er niet voor, ik zie het al aan je. Je moet er ook maar van houden, wedstrijden tegen kleine clubjes uit bijvoorbeeld Kosovo. Ik wist ook eigenlijk niks van die club, FC Drita. Maar ik weet wel dat de harde kern de intellectuele wordt genoemd van die club. Prachtige bijnaam. Onze man in Kosovo, Stefan van Dijk, die weet waarom. In de jaren 90 kregen ze die bijnaam omdat heel veel spelers, wat vaak natuurlijk geen volledige profs waren, ook schrijver waren of poëet of politicus. Dus dan snap je het al, daarom werden ze de intellectuelen genoemd. Het waren niet alleen maar voetballers. En ja, zo worden ze nog steeds genoemd. Dus natuurlijk een hele grappige bijnaam, zeker als je het natuurlijk vergelijkt met Feyenoord, wat juist meer de harde werkers zijn. Ja, Stef. Ja, intellectuelen tegen harde werkers. Ik zeg maar even niks. Gevaarlijke vergelijking. Steven van Dijk zit gelukkig in Kosovo. En ik vroeg hem ook of Feyenoord nou bang moet zijn voor die intellectuelen. Nee, ik vrees dat Feyenoord daar niet bang voor hoeft te zijn. De Kosovaarse nationale ploeg heeft geweldige spelers die in grote competities spelen. Maar de Kosovaarse competitie is niet geweldig ontwikkeld. Is ook niet heel erg populair bij iedereen. Dus ik denk dat Feyenoord vanavond wel kan winnen. Kijk, Feyenoord kan winnen. Gisteren PSV had zijn geweldige tijden voor het Nederlandse voetbal. FC Drita tegen Feyenoord begint om 9 uur vanavond en is te volgen via ESPN. Maar, en dat is misschien natuurlijk wel leuker, zou ik zeggen, ook op NPO Radio 1. En dat is deze zender. Telt dit ook weer voor die coëfficiëntenlijst van jou? Of ja, niet? Zeker. Oh, dan is het belangrijk. Nee, de Conference gelukkig. League is net zoveel punten zelfs als de Europa League. Gelukkig. Tegen mindere tegenstanders. Allemaal goed nieuws. Zal ik er nog eens wat ingooien? De sidepick van de sidekick. En dan ben jij. Ik moest aan Roelof beloven dat ik nooit meer iets over wielrennen zou zeggen. Hoezo niet? Ja, dat was hij klaar mee. Altijd maar dat wielrennen, zei hij. En toen zag ik op de sheet vanochtend Wouter Bouwman. Prachtig. En ik heb prachtig nieuws. Nou, want gisteren, tussen de Tour de France en de Olympische Spelen door, werd er gereden in Wallonië. Voor de tweede dag op rij was daar een Nederlands succes. De Tour de Wallonië, een soort van de Conference League van het wielrennen. Exact. En dat dan allemaal zonder zo'n lijst. De Conference League van het wielrennen herbergt een wedstrijd in Wallonië. Zwaar getroffen natuurlijk door de watersnoodramp daar. Reden de mannen rondjes op het circuit van Zolder. Allemaal weinigzeggend, totdat daar als winnaar uit de bus rolde Fabio Jacobsen. We weten het allemaal. Die man die zo verschrikkelijk in de hekken ging vorig jaar in een crash naar met Dylan Groenewegen. Gisteren won hij de tweede etappe nadat Dylan Groenewegen de eerste had gewonnen. Ja. En bij de collega's van langs de lijn vertelde hij zelf hoe die over de finish kwam. En dan denk ik aan iedereen die me gesteund heeft, die geholpen heeft en vertrouwen heeft gehouden. En dat ik het nog kan en dat het erin zit. Ik geloof erin, maar het moet altijd eerst gebeuren. En vandaag is de dag na exact 50 weken. Als mens ben ik weer terug. Of was ik al terug? En nu ben ik denk ik als topsprinter weer waar ik wil zijn. Ja, mooi. Hij is weer terug waar hij wil zijn als topsprinter. De Groenewegen, Jacobsen zijn dus samen in één koers op dit moment. Merk jij wat van ongemak in de wielerwereld omdat ze weer tegen elkaar rijden? Nou ja, er wordt natuurlijk zeker door de pers wel extra naar gekeken. Ze hebben nog niet echt tegen elkaar gesprint. Dag 1 sprintte Fabio niet mee. Gisteren leek Dylan Groenewegen niet echt mee te sprinten. De mannen zijn uiterst beleefd tegen elkaar, feliciteren elkaar ook. Maar ja, er zit natuurlijk wel dat spanningsveld van die eventuele rechtszaak die er nog boven hangt. Ze zijn in ieder geval weer terug als wielrenners. Ja, met nog één nachtje slapen tot de opening van de Olympische Spelen neemt de spanning in de studio toe. Maar ook bij de drie mannelijke Nederlandse boogschutters. Zij spelen vannacht namelijk hun ranking round. Die onder andere bepaalt wie er naast de Nederlandse Gabi Bayardo, ongeveer de Messi van het handboogschieten, plaats mag nemen in de mixed dubbel. Een felbegeerde plek, want schieten met Bayardo geeft goede kansen op een medaille. Lekker. Ja, boogschutbondscoach Ron van der Hof. Ron vanuit Tokio, goedenavond. Goedenavond. Ja, over een paar uur al gaan Steve Weiler, Gijs Broeksma en Chef van den Berg dus strijden om onder andere die plek op de mixed dubbel. Hoe is het met de spanning bij de mannen? Nou, gelukkig duurt het nog wel iets langer dan een paar uur, want wij moeten nog gaan slapen. Dus dan kunnen we nog een nachtje doortrekken. En Gabi gaat sowieso morgen vroeg als eerste. Dus 9 uur onze tijd zal eerst Gabi nog een kwalificatie of een renke ronde schieten. En daarna de mannen. En ze zijn er allemaal klaar voor. Ja, vannacht Nederlandse tijd, hè, gaat het gebeuren? Ja. Ja, 7 uur tijdverschil, hè, dus 2 uur vannacht voor jullie. Ik wil er best voor opstaan. Het lijkt me best wel spannend. Maar leg even uit wat er precies gebeurt met zo'n ranking round. Ja, die rankingronde, dat is voor ons eigenlijk wat bij andere sporten wellicht een loting kan zijn. Dus die rankingronde die bepaalt wat de volgorde wordt en hoe het bracket gevuld wordt. We hebben 64 deelnemers in iedere categorie. Dus 64 dames, 64 heren. Morgen schieten we 72 pijlen op 70 meter. Nou, daar komt een totaalscore uit. En iemand heeft de hoogste score en iemand heeft de laagste score. En nummer 1 schiet dan in de finales tegen de nummer 64, de nummer 2 tegen 63 enzovoorts. Dus het vult eigenlijk alleen het bracket op waar we de finales in gaan schieten. Ja, voor de meeste mensen is dat zo. Nu is het zo dat de Nederlandse schutters er nog iets anders aan hebben hangen. Namelijk de verdeling wie er mee gaat schieten met die Gabi Bayardo, met het mixed team. Dat zorgt wel voor een hoop extra spanning, zou kunnen zeggen. Is het niet vervelend voor de schutters dat zo kort voor het toernooi nog niet duidelijk is wie er gaat schieten? Nee, dat is helemaal niet vervelend. Dat is niet vervelend omdat het ook gewoon normaal is voor ons, hè, om het op die manier te doen. En we hebben, natuurlijk is het zo, hè, je kunt ook van tevoren zeggen, we gaan deze combinatie gebruiken voor die wedstrijd. Maar van de andere kant hebben wij minimaal met Chef en Steve twee wereldtoppers bij de mannen zitten. Die alle twee ook individueel gewoon kansen hebben. En uiteindelijk blijft het een Olympische Spelen. Hè, dus je schiet hier meerdere disciplines voor een medaillekans. En ook dus bij het mixteam. En ja, wil ik het in ieder geval aan hun laten om te bewijzen wie dan die kans zou moeten krijgen. Dat ga ik van tevoren niet beslissen. Ja, toch, ik las vanochtend de Telegraaf. Die zijn altijd goed met koppen, hè, dat weet je. Ik las een broederstrijd om de hand van Bayardo. Ja. Zie jij dat ook zo? Nou, nee, dat zie ik helemaal niet zo. Ik was net nog bij ze op de kamer en dat gaat er allemaal heel gemoedelijk aan toe. Ze hebben een mooi appartement samen, een PlayStation op de kamer, een koffiezetapparaatje erbij. Dus nee hoor, dat wordt niet echt een broederstrijd. Natuurlijk, hè, als we die wedstrijd gaan schieten, dan is het wel ieder voor zich. Je probeert natuurlijk zo hoog mogelijke score te schieten voor jezelf überhaupt. Om goed in die ranking te staan. Maar ja, natuurlijk ook gewoon om die kans te pakken om dat mixteam te schieten. Maar nee, dat is niet dat is geen harde strijd, hoor. Dat wordt morgen evengoed gewoon een gezellige wedstrijd. Mijn grote vriend Joris van den Berg, die doet het live verslag straks van jullie wedstrijden. Ik weet dat Joris wel ervan houdt als het ergens over gaat. Wat zijn de doelen voor jullie op deze Spelen? Ja, kijk, zeker als je het hebt over een mixteam bijvoorbeeld. Hè, kijkend naar de wereldranglijst en de successen die er ook dit jaar al behaald zijn. Ja, kunnen we niet anders dan voor een top 4 plek gaan. Hè? Uiteindelijk is een top 4 plek, ja, als je daar eenmaal staat, dan doe je in feite alle wedstrijdjes mee. Hè? Dan heb je ook de halve finale en een finale. Dus dan heb je 2 maal kans om voor een medaille te schieten. Dat is absoluut voor mixteam een doelstelling. Voor het herenteam geldt dat ook. Ondanks dat we daar dit jaar nog niet in World Cups, in ieder geval nog niet structureel daar bovenaan stonden, hebben we zeker wel ons oog gericht op die top 4. Nou, individueel geldt dat voor de mannen sowieso. Hè. Wat ik al zeg, Chef en Steve, die zullen niks anders willen dan hier met een medaille naar huis gaan. Dat is absoluut geen garantie in onze sport, hoor. Zeker niet, maar hebben wel de potentie om dat te kunnen doen. Dus al met al, ja, zijn daar genoeg mogelijkheden. En dan heb je Gabi natuurlijk ook nog. Zij zal het dan wel alleen moeten doen, hè, voor de dames. Ze is als enige dame mee. Ja. Maakt het dat ingewikkelder? Nou ja, dat weet ik niet per se. Maar goed, ook zij kan natuurlijk goed voor de dag komen daar. Het worden mooie spelen. In ieder geval bij het boogschieten. Ron van der Hof, bondscoach vannacht en de rest van de spelen. Heel veel succes. Halftime. Gisteren kwam naar buiten dat Louis van Gaal akkoord zou zijn met de KNVB voor zijn positie als bondscoach. En ja, ik hoorde via via ook dat Louis al opstellingen zit te maken in Portugal. Namens heel BVSC, welkom terug Louis. Op de post waar je ons zoveel mooie sportmomenten gaf. Tijd voor een kleine ode aan Louis van Gaal. Back to where he once belonged. Wij zullen er alles aan gaan doen om de verrassing van het toernooi te zijn. De eerste keer dat je een bal afpakt, ga je een trainer zien die gaat juichen langs de lijn. Dat weet ik niet. Truus heeft dat nooit gezegd. Nee, echt niet? Nee. De Beatles, die speciaal voor Louis van Gaal Get Back verwerkte. Prachtig. De bokswereld staat in vuur en vlam, want voormalig topbokser Manny Pacquiao kondigde aan dat hij 21 augustus weer de ring instapt. 2 jaar nadat hij gestopt is, neemt hij het op tegen Errol Spence Jr. Ja, dat is niet het enige gevecht op zijn planning. Pacquiao is als senator in de Filipijnen ook van plan om president Duterte van de troon te stoten. Mooi, bokser die dat doet. Ja, waarom komt dat zo vaak voor, boksers in de politiek? We horen dat uiteraard van bokschroniqueur Bart Slim in een nieuwe Bart's Bokscollege. Heel goed zeg. Let's get ready to rumble! Bart's Bokscollege. Ja Bart, we hebben hier de hele middag op geoefend. En, nou, compliment hoor. Chapeau, niet slecht. Chapeau. Heel goed, heel goed, Stef. Ja, politiek actieve boksers, Bart. Is dat een goed idee over het algemeen? Nou, ik zat erover na te denken. De boksport is natuurlijk bij uitstek een sport die zich leent voor metaforen die je ook op het politieke spectrum kan toepassen. De politieke arena wordt het per slot van rekening genoemd. Het komt misschien van vaker de troonstoten, inderdaad. Van de troonstoten, ja. Je tegenstander in de touwen laten hangen. Ja, ik zie ze wel, zeg maar. De overeenkomsten zijn er, denk ik wel. Nou ja, boksen is natuurlijk ook wel een sport die gepaard gaat met het nodige fysieke geweld. Ik vind het opmerkelijk dat Pacquiao A nog steeds wil gaan boksen. Of dat verstandig is, dat is een ander verhaal. Maar hij is inderdaad politiek actief. En hij is niet de enige bokser die laat ik zeggen, politieke aspiraties heeft. Of politiek geëngageerd, actief is. Ja, misschien wel meer dan gemiddeld. Ja, we gaan er een aantal doornemen. We beginnen uiteraard met die Manny Pacquiao. Ja. Echte topbokser geweest, hè? Ja, geweldige bokser. Sieraad voor de sport. Wereldtitels in alles van het vlieggewicht tot aan het lichtweltergewicht. Dus hij heeft een aantal gewichtsklasses doorlopen. Nou ja, ik zei al eerder, ik weet niet of het heel verstandig is om nu op zo'n moment, hoe oud is hij, 43, hè, om het toch op te nemen. Zeker tegen een bokser als Errol Spence, toch ook een van de grote talenten die er rondlopen. Ja, misschien longt het grote geld ook voor Manny Pacquiao. Maar, heeft hij dat nog niet verdiend? Dat heeft hij wel, maar goed, het is nooit genoeg, hè, denk ik. En als je een politieke carrière ambieert, hè, dan is het denk ik ook wel verstandig om een beetje een goed gevulde partijkast te hebben, lijkt me zo. Ja, want hij gaat echt nu boksen om geld te verdienen om die strijd aan te gaan. Ja, het eigenaardige, ik moest me er wel een beetje verdiepen, zeg ik heel eerlijk, is dat hij aanvankelijk vrij pro-Duterte was met zijn partij. Hè. Zo PDP La Pan is zijn partij. Ik kan me zo voorstellen dat Duterte niet heel erg zit te wachten op mensen die hem van de troon willen stoten. Dus het is een beetje, tijd is een beetje gekeerd. Hij is nu anti-Duterte en hij zit er inderdaad over te denken om een gooi naar het Filipijnse president. Het zal natuurlijk wel prachtig zijn, Manny Pacquiao is een prachtig visitekaartje van de Filipijnen. Duterte iets minder, kan ik me zo voorstellen. Alhoewel Duterte volgens mij wel populair is onder Filipijnen zelf. Mm-hmm. Ja, het zou wat zijn, hè, als Manny het wordt. Ja, inderdaad. Ja, denk je dat hij kans maakt? Ja, ik weet niet heel veel van de inner workings van de Filipijnse politiek. Het zou wel mooi zijn. De Filipijnen hebben natuurlijk een mooie traditie als het gaat om boksen. De Thriller in Manila. Ja. En nu Manny for President. Dat zou wat zijn, ja. Ja, je hebt ons nog wat andere voorbeelden van boksers te vertellen. Namelijk de Oekraïense Vitali Klitschko. Ja, wie is hij ook alweer? Nou, er waren er twee, hè? Vitali Klitschko en Vladimir Klitschko. Oh, ja. Twee Oekraïense reuzen die ergens midden jaren 90 naar Amerika trokken. En daaronder trainerschap van Emmanuel Stewart jarenlang de zwaargewichtdivisie domineerde. Het was allemaal niet mooi, het was allemaal niet spectaculair. Het waren grote, ja, een beetje logge, lompe boksers. Dr. Iron Fist en Dr. Steelhammer waren hun bijnamen. Dat zijn toch de betere accolades. Zo. Maar een van die twee, Vitali, is al sinds 2014 burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dus zeer politiek actief. En in de protesten destijds, een aantal jaar geleden, was hij ook een van de zeer zichtbare oppositieleiders. Dus een buitengewoon politiek actief iemand. Hij heeft er wel eens wat over verteld bij Humberto Tan aan tafel. Toen sprak hij zich fel uit tegen inderdaad die Russische inmenging. Ja. Is being a politician at this moment in Ukraine a dangerous profession? Everything is dangerous in the life, but so that's yes. It's more dangerous than boxing, I would say. In yeah. Politics, you could get a bullet in the head or a dioxin in the foot. Yes. So you could be. There's a lot of things can happen in boxing. Just the bloody nose and the black eye. Ja, hij zegt dus politiek is gevaarlijker dan boksen, hè, in Oekraïne. In Oekraïne ben ik meteen bereid, geloof ik. Een beetje Borat-associaties als je hem hoort praten. Ja, en een kuchje op de achtergrond voelt ook een beetje gek tegenwoordig. De volgende dan. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. Ja, een bekende stem. Nelson Mandela. Zeker. Was dat een bokser? Ja, amateurbokser. Niet heel erg bedreven, ook niet heel erg goed. Ook niet heel erg fanatiek, maar wel bokser voordat hij actief werd in het ANC. En toen hij uiteindelijk veroordeeld werd en naar Robben-eiland werd verbannen, heeft hij ook daar gebokst. Zeer geïnteresseerd ook in de boksport. Het is een geweldig verhaal. Na zijn vrijlating ging Mandela natuurlijk een soort tour maken door de hele wereld. Toen is hij ook in Nederland geweest. Maar uiteindelijk kwam hij ook in Amerika. Kreeg hij een rondleiding over Manhattan. Toenmalige burgemeester, ik denk Giuliani, liet hem allemaal bouwprojecten zien. Mandela was eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd. Waar woont Mike Tyson? Echt waar? Ja, dat wilde hij niet weten. Oh. Hebben ze elkaar ook ontmoet? Hij en Mike Tyson hebben elkaar bij mij, ja, ongetwijfeld wel. Mike Tyson heeft iedereen op de hele wereld ontmoet. Het is vooral een andere bokser die Mandela graag wilde ontmoeten ook. Ik wou net zeggen, jij kan hier natuurlijk niet langskomen zonder hem te noemen. Ik bedoel, we hebben elkaar nu een paar keer ontmoet. Hij heeft natuurlijk ook een van de meest politiek geëngageerde boksers ontmoet. Namelijk jouw grote idool. Ja, als je het over politiek geëngageerde boksen hebt, kun je natuurlijk niet om Mohammed Ali aan. Dat is natuurlijk, als er iemand politiek en sport in zijn leven en zijn carrière verweven heeft, dan is dat natuurlijk the greatest of all time. Ja, laten we even luisteren naar hem. They say that actually, every time that I enter the ring, in a way, I'm going to war. There is one hell of a lot of difference in fighting in the ring and going to war in Vietnam. My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, kill, kill, kill, and continue killing innocent people. Hij heeft het over de Vietnamoorlog hier. Niet echt politiek actief, maar wel geëngageerd was hij. Dat was hij. Hij heeft nooit een politieke carrière geambieerd. Ik kan me zo voorstellen, als hij het had gedaan, dat hij daar misschien ook wel succesvol in was geweest. Hij is natuurlijk, dit was in het begin van zijn carrière. Het kostte hem zijn wereldtitel, hè, zijn weigering om in Vietnam te gaan vechten. Later, toen hij wat milder werd, is hij een speciale VN-gezant geweest. Hij heeft ooit al geprobeerd om een Olympische boycott van Cuba en Moskou ongedaan te maken. Spelen van 80, denk ik, zo'n beetje. Hij is ooit wel eens naar Irak gestuurd om daar Amerikaanse krijgsgevangenen of gijzelaars vrij te krijgen. Dus altijd zijn hele leven zeer politiek bewust geweest, activistisch geweest, geëngageerd geweest. Nooit daadwerkelijk politicus geweest. Ja, ik vraag me af, misschien was het wel een hele goede politicus geweest. Ik heb niet het idee dat hij het politieke spel heel goed snapte. Maar hij wist wel van, ja, maar ik met mijn bekendheid kan dingen gedaan krijgen. En sport, wat Mandela net ook in dat fragment zei, bereik je vaak meer mee dan met het politieke spel. En misschien is het maar goed ook dat hij het niet gedaan heeft. Maar de meest politiek bewuste geëngageerde bokser aller tijden is ook nu weer gewoon Muhammad Ali. Mooi, mooi rijtje inderdaad. Mooi rijtje boxers. En mooi dat Ali er toch gewoon weer tussen toch stond. Weer gelukt, hè? Ja, Bart Slim van de podcast Box Ouwe. Stef, we zijn er even niet met BVSC. Wij maken uiteraard plaats voor Radio Olympia. Jij zegt wel, ik wil nog even wat zeggen. Je kijkt ergens naar uit. Nee, ik wilde een voorspelling doen, zei ik jou een uurtje geleden. Want ik heb al een paar dagen het gevoel dat de allereerste Olympische medaille voor Nederland dit jaar voor Bauke Mollema gaat zijn. De nacht van Mollema. De nacht van Mollema. Vanaf 4 uur. Zaterdag, hè? Zaterdag, ja. Het is 7 uur fietsen en het is verschrikkelijk zwaar. Maar ze stappen om 4 uur op? Ja. Nou, ze stappen al iets eerder op, maar om 4 uur mogen ze dan van start inderdaad. En dan gaan ze voor 7 uur de Japanse bergen in op een parcours dat echt op het lijf van Bauke Mollema geschreven lijkt. Heerlijk. We gaan het allemaal volgen in Radio Olympia. Ik ben er vanaf 4 uur in ieder geval zaterdagochtend. Jij komt langs, heb je beloofd. Dat wordt gezellig. We gaan juichen voor Bauke. Tot september, zeg ik namens BVSC. In de tussentijd blijf luisteren naar Blok en Twan. BNN VARA. Elis ligt Leaans Eerbeek nog altijd aan de leiding. Zeg nou zelf, dit had je toch voor geen goud willen missen? Goud, er komt denk ik goud! En deze toch ook niet? Daar gaat Daphne Schippers komen. Een prachtige zilveren medaille. Is ook helemaal niet nodig. Nu trekken, trek aan je riemen. Mis tijdens deze Olympische Spelen geen enkele Nederlandse medaille met de NPO Radio 1 Oranje Alert. Het scheelt straks maar een meter op de finish. Download de NPO Radio 1 app en zet het Oranje Alert aan. Nederland wint zilver en verslaat het hele veld. Tokyo Olympic. En de bronzen medaille is binnen. Het NPO Radio 1 Oranje Alert. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu een vierdaagse vakantie in Nederland. Al vanaf €149 per accommodatie. TUI. Discover your smile. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM Bank. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op azenbank.nl. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl.